ماں کی فوتگی کے بعد والد کو دوسری شادی نہ کرنے دینا کیسا؟ یہ بھی ظلم ہے. والد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو اولاد کو کوئی حق نہیں پوچھتا کہ والد کے آڑے آئے, بلکہ ان کے لیے لازمی ہے کہ اپنے والد کا تعاون کریں, یعنی مالی جس طرح بند پڑے اس کا نکاح کروا دیں. اسی طرح باپ فوت ہو جائے تو ماں کے ساتھ تعاون کرے, ماں تو شرمائے گی, وہ تیار نہیں ہوگی. تو اصرار کر کے خود نہ کہے تو کوئی بات نہیں, کسی کو پیچھے لگا دے, کیونکہ بیوہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے گناہوں کے صدور کا امکان ہوتا ہے. بیوہ ہوئی یا متعلقہ ہوئی تو ان سے گناہوں کے صدور کا بہت امکان ہوتا ہے, اور غالباً یہ آپ سبھی سمجھتے ہوں گے وہ گناہ کون سا ہوتا ہے. تو اس لیے چاہے 60 سال کی بڑھیا ہے, 70 سال کی بڑھیا ہے, 80 سال کا بوڑھا ہے, آپ ان کی پوزیشنیں دیکھ کر اگر کبھی ایسی نوبت آئے تو ان کی شادیاں کروا دیا کریں. جب بھی, یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ یہ ہو, کوئی بھی ایسا خاندان میں ہو یا محلے میں ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ یار یہ بےچارا, کیونکہ ان سے معاملات ہوتے ہیں, جیسے کہ بوڑھا یا بڑھیا کوئی بھی ہو, ان کے بعض پردے جیسے معاملات ہوتے ہیں, ایسی امراض ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پہ دوائیں لگوانی ہوتی ہیں کہ اور کوئی وہ کام نہیں کر سکتا, بہت مسائل ہوتے ہیں. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہتے ہیں, سب کو پتا بھی نہیں چلتا. تو یوں بھی ضرورت ہوتی ہے, اور ویسے بھی گناہوں سے بچنے کے لیے, فحاشی سے بچنے کے لیے میاں بیوی کا دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آپ یہ سب سمجھتے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. میرے تو کبھی کوئی مشورہ لیتا ہے اس طرح کا, میرا جیسے ایک نے بولا کہ میرا باپ بڈھا ہو گیا, وہ بالکل بوڑھا ہے, تو بول رہا میری شادی کروا دو. میں نے کہا دیر مت کرو, جلدی کروا دو. اچھا, میں نے کہا بالکل جلدی کروا دو, انشاءاللہ تم کو ثواب ملے گا. تو ماں فوت ہو گئی تھی مگر پھر وہ بےچارہ کامیاب نہیں ہو. میں نے کہا جلدی خوشخبری سناؤ کہ تم نے اپنے والد کی شادی کروائی یا نہیں. مگر پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بےچارے فوت ہو گئے والد صاحب. بولے ضد کرتے ہیں شادی کروا دو, کروا دینی چاہیے, اس سے انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور میں بھی ایک کبھی جیسے کہیں انتقال ہو جاتا تو میرا بس چلتا ہے, تو میں بولتا بھی ہوں, پیغام بھی دیتا ہوں کہ یار کہ نہ کسی جاننے والے کو یا دوست کو کہ یار کچھ کرو, ان بیچاروں کا بھلا ہو جائے, زندگی بھر دعائیں دیں گے تم. منہ سے نہیں بول سکتے, شرماتے, مگر افسوس کہ اس معاشرے میں ایسوں کی کوئی ہمدردی نہیں کرتا. ان بیچاروں کو ایسے وہ لڑکتا چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اگر کوئی خود اوپر چڑھ کے شادی کر بھی لے تو لوگ اس کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, اس غریب نے حق نکاح تو کیا, بڑھاپے میں کیا تو کیا ہوا, کوئی شرعن تو اس پر غریب تو نہیں ہے, بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بیچارے نے کیا ہوگا کہ وہ شیطان تنگ کرتا رہتا ہے, وسوسے آتے رہتے ہیں, اس لیے غریب نے شادی کر لی ہوگی. کیا برا کیا اس نے, کیا غلط کیا؟ یہ معاشرہ جو ہمارا بہت اس میں بگاڑ ہو گیا, بہت بگاڑ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سدھار نصیب فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على